Promocji na mbank.pl/komfort. mBank, ikona mobilności. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 12, program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 30 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na razie jest zawieszenie stosowania przepisów, ale minister pracy mówi w rozmowie z Trójką, że to właściwy kierunek. Mowa o niemieckiej płacy minimalnej. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu w Rawiczu. W słoikach znaleziono prawdopodobnie ludzkie płody. Frank słabnie, zbliża się do granicy 4 zł, a jest szansa, że będzie poniżej. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, rząd w Berlinie poszedł na ustępstwa w sporze o płacę minimalną dla kierowców ciężarówek. Minister Andrea Nahles po rozmowie z polskim ministrem pracy poinformowała, że 8,5 euro za godzinę nie będzie obowiązywało przejeżdżających tranzytem przez Niemcy. Natomiast pozostanie dla tych kierowców ciężarówek, które są załadowywane i rozładowywane na terenie Niemiec. O ustaleniach poinformował w rozmowie z Trójką minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest krok w dobrym kierunku. Nie będą te przepisy stosowane wobec tranzytu przez terytorium Niemiec. Nie będą ani obciążenia administracyjne, ani kontrole prowadzone. Zawieszone jest to do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską. Minister Kosiniak-Kamysz przypomina jeszcze, że niemieckie przepisy o płacy minimalnej dotknęły nie tylko polskich kierowców. Były zaangażowane inne państwa. Ja miałem w tym tygodniu spotkanie na przykład z ministrem węgierskim, ale to jest około 10-12 państw, które popierały protesty Polski lub same protestowały w tej sprawie i wykazywały niezgodność z prawem unijnym. W tej sprawie, jak już wspominał minister, ma się także wypowiedzieć Komisja Europejska, ale Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił nas, że polski rząd ma przygotowaną pełną dokumentację, którą przedstawi komisji jako argument, żeby ograniczyć niemieckie przepisy jedynie do niemieckich firm. Przepisy o płacy minimalnej obowiązują u naszych sąsiadów od stycznia. Nasi przewoźnicy alarmowali, że tak wysokie stawki doprowadzą ich do bankructwa. 3 płody w słoikach, prawdopodobnie ludzkie, znaleźli policjanci w jednym z mieszkań w Rawiczu w Wielkopolsce. Eksperci z Laboratorium Medycyny Sądowej jeszcze dzisiaj mają przeprowadzić sekcję zwłok. Makabrycznego odkrycia dokonano przez przypadek podczas przeszukania jednego z mieszkań, mówi nam rzecznik policji w Rawiczu Beata Jarczewska. Policjanci wykonywali czynności związane ze sprawą narkotykową i dokonywali przeszukania. Znaleziono narkotyki, ale poza tym policjanci odkryli również 3 słoiki, w których ze wstępnych oględzin wynikało, że są to płody ludzkie. W związku z makabrycznym odkryciem zatrzymano kobietę. Prokuratorzy sprawdzają, czy w nieodległej przeszłości była ona w ciąży i w jakich okolicznościach odbył się poród. Kolejny krwawy zamach w Pakistanie. Co najmniej 20 osób zginęło, ponad 50 zostało rannych w wyniku eksplozji w szyickim meczecie podczas piątkowych modłów. Na razie nie wiadomo, czy był to samobójczy zamach, czy też ładunek został zdetonowany zdalnie. W Pakistanie często dochodzi do podobnych ataków, których autorami są islamscy fundamentaliści, a ci praktycznie kontrolują już północno-zachodnią część kraju, gdzie obowiązuje restrykcyjne prawo koraniczne. Od kilku dni zadłużeni oddychają nieco spokojniej, bo szwajcarska waluta traci na wartości zarówno wobec euro, jak i złotówki. W tej chwili frank zbliża się do granicy 4 zł, średnio 4 zł 2 grosze. Ekonomista Grzegorz Maliszewski ocenia, że rynek szuka równowagi między kursem franka szwajcarskiego wobec poszczególnych walut. 2 tygodnie temu, kiedy zostaliśmy zaskoczeni decyzją Banku Szwajcarskiego, była duża niepewność co do kształtowania się kursu walutowego, stąd ta duża zmienność i silne osłabienie waluty. Teraz rynek szuka równowagi i ta równowaga prawdopodobnie będzie na poziomach być może nawet poniżej 4 zł wobec franka.

Jest takie, tak czasami się mówi o transseksualności czy transpłciowości właśnie, że Bóg się pomylił, albo była taka zresztą ciekawa książka na ten temat, Znudziłem się Bogu w połowie. Natomiast ja uważam, że to nie jest tak, że Bóg się nami nudzi w połowie i to nie jest tak, że popełnił błąd, czy natura popełniła błąd, tylko po prostu to, jacy jesteśmy, jest wynikiem tego, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni, czy w zależności od tego, czy ktoś wierzy, czy nie, może sobie to różnie tłumaczyć. Ja też nie wchodzę w takie twierdzenie, że to jest jakiś tam dar, który ma nas przekonać, że jedna płeć i druga są ważne i tak dalej. Raczej myślę w ten sposób, że tak już jest i możemy w tej drodze, którą mamy jakąś do przejścia w tym, co jest, możemy po prostu nauczyć się funkcjonować, czy w ogóle żyć na całość, jak to można powiedzieć. Bo też wiem, że różne osoby transpłciowe czasami jest tak, że osoby transseksualne czują się chore, czują się odrzucone, czują się zaburzone. Zresztą do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia transseksualizm traktuje jako pewnego rodzaju zaburzenie. Nazywa się to zaburzeniem tożsamości płciowej. Mi się natomiast wydaje, że to zaburzenie to raczej występuje wtedy, kiedy właśnie jesteśmy na tym etapie, że nie wiemy, co się z nami dzieje, nie mamy tak naprawdę do końca jasne, dlaczego czujemy się tak, jak czujemy. Natomiast kiedy już wiemy, kim jesteśmy, kiedy dochodzimy do wniosku, że chcemy coś z tym zrobić, to znaczy na przykład zmienić swoje dane osobowe, czy pójść dalej z hormonami, czy z operacjami, wtedy wiemy dokładnie, kim jesteśmy i nie ma żadnego zaburzenia w tym momencie. W momencie, kiedy dochodzimy do tego, jaka jest nasza tożsamość, kim jesteśmy, nie jesteśmy już zagubieni. To prawda, ale zobacz, gdybyś nie ingerował w tę naturę w jakimś sensie, nie podjął procesu transformacji, dziś nie byłbyś 27-letnim Wiktorem Dynarskim, tylko byłbyś, jak miałeś na imię jako dziewczynka? A tego nie zdradzam, to jest tajemnica. No dobrze, ale byłbyś dziewczyną. Tymczasem podjąłeś pewnego rodzaju dialog z ową naturą. Powiedziałeś nie. Przyszedł taki moment, kiedy powiedziałeś nie zgadzam się na to, że jestem dziewczynką. Ja bym raczej powiedział to w taki sposób, że to nie jest tak, że byłbym dziewczyną. Gdybym nie zrobił tego, co zrobiłem, cały czas byłbym Wiktorem, tylko wszyscy inni by tego nie widzieli, bo ja na przykład nie mogłem bez terapii hormonalnej funkcjonować jako mężczyzna, ponieważ nie wyglądałem tak, jak wyglądam teraz i od razu można byłoby rozpoznać, że jestem taki bardziej androgeniczny, czy może bardziej dziewczęcy. Natomiast mam znajomych, mam kolegów, mam koleżanki, które funkcjonują jako osoby tej płci, do której dążą, czy tej płci, która nie jest do końca zgodna z tym, co zostało zapisane po urodzeniu i rzeczywiście świetnie sobie radzą i nie muszą na przykład dokonywać żadnych zmian. Ja tego akurat nie mogłem zrobić. Natomiast wydaje mi się, że to takie stawianie tego problemu na zasadzie właśnie dalej byłbyś kimś. No i problem polega na tym, że nie. I też to na przykład, jak czasami się mówi, że poszliśmy w niezgodzie z naturą, pytanie jest, jak tę naturę będziemy definiować, bo jeśli w mojej tożsamości, w mojej umyśle, w mojej psychice, a psychika jest mimo wszystko rezultatem też procesów biologicznych w naszym ciele, bo ja robię dużo dygresji w ogóle, ale uważam, że nie można mówić o umyśle bez mówienia o ciele, dlatego że umysł nie jest czymś, co istnieje poza ciałem. Wszystko to, kim jesteśmy, jaka jest nasza osobowość, to jak się zachowujemy, jest wynikiem procesów chemicznych, które zachodzą w naszym mózgu, w związku z czym tak naprawdę ta natura jest wewnątrz nas, więc jeśli moja tożsamość, jeśli moja psychika, jeśli to, kim jestem, nie jest tym, co wszystkim się wydawało, że będę, kiedy się urodziłem, no, to nie jest mój wymysł, w tym sensie, że pochodzi ode mnie, pochodzi z mojego ciała, więc jest prawdziwy. I też jak czasami się rozmawia o tym, czy transseksualność jest prawdziwa, czy nie, czy rzeczywiście osoby sobie to wymyślają, bo są takie różne dyskusje na ten temat. Tak naprawdę jesteśmy już po kilkudziesięciu latach pracy i psychologów, i psychiatrów, i seksuologów nad tym fenomenem i rzeczywiście zbliżamy się do takiej konkluzji, że nie ma innej drogi, niż po prostu pozwolić nam żyć tak, jak chcemy, bo jakiekolwiek zablokowanie sprawi, że będziemy czuli się odrzuceni, będziemy wpadać w depresję, nie będziemy mogli być częścią po prostu tego społeczeństwa, którego jesteśmy, co do którego chciano, żebyśmy byli tymi członkami tego społeczeństwa, kiedy nas urodzono, potem wychowywano i tak dalej. Dlaczego więc mówisz liczbie mnogiej? Bo jest nas dużo, jest nas mnóstwo. Ja... No tak, ale ja chcę cię namówić na taką opowieść bardzo osobistą, bo to jest fascynujący proces. Takiego podejścia właśnie grupowego, żeby też pokazać słuchaczom, czy pokazać przez słowa, że to nie jest tak, że dzisiaj jestem ja i to jest koniec, że jest nas w Polsce 50 osób, jest nas o wiele więcej i jest duże prawdopodobieństwo, że każda osoba w Polsce spotkała się raz z osobą transpłciową na żywo, nie wiedząc tego. Oczywiście, słuchaj, tu nie ma w ogóle dyskusji, że dziś ten problem istnieje, w sensie zdajemy sobie sprawę, że tacy ludzie są. Ogromną rolę odegrała tu Anna Grodzka, która jest, jak wiesz, postacią publiczną i ten jej rodzaj coming outu, który zrobiła bardzo świadomie, też sprawił, że ludzie zaczęli rozumieć, na czym to polega. Ja dzisiaj dlatego zaprosiłem cię do Trójki, bo wydaje mi się, że masz ogromną wiedzę na temat samego problemu, ale poza tym to jest twoje życie. I myślę, że będzie fascynujące, jeżeli spowiesz nam, jak to się wszystko działo. Czy ty pamiętasz siebie jako tę dziewczynkę? Nie mówisz, jak miałeś na imię, bo nie lubisz tego, w porządku, ale pewnie gdzieś pamiętasz, że wiele lat twojego życia na początku to był świat widziany oczyma małej dziewczyny. Właśnie tu i tu zaczynamy dyskusję nad tym, jak to wygląda. To znaczy, też od razu powiem, że różne osoby o tym opowiadają i mówią o tym swoim procesie. Ja zawsze mówię o tym, że po prostu społeczeństwo widziało mnie jako dziewczynkę, jako dziewczynę później. Ja tak o sobie nie mówię. Ja, kiedy myślę o początkach swojego w ogóle myślenia o płci, to myślę, czy to z perspektywy dziecka, które uczy się tego, co jest kobiece, co jest żeńskie i w zasadzie dlaczego są pewne rzeczy, których ja nie mogę robić, które mi nie przystoją, to jest oczywiście coś, co dotyka nie tylko dzieci, które są transpłciowe, czy które będą kiedyś osobami transpłciowymi, które wykonają ten coming out. Natomiast to się zaczyna w taki sposób właśnie, że ktoś już w wieku kilkunastu, na przykład, nie wiem, na przełomie może pięciu, czy od pięciu do dwunastu lat, wiem też, że historia Ani Grodzkiej była taka, że w wieku 11 lat nadała sobie imię i już wiedziała, kim jest i pielęgnowała w sobie tę tożsamość. Ja mam takie właśnie, czego zresztą nie ukrywam, ja na przykład nie mam historii posiadania tożsamości chłopięcej. Nie byłem chłopcem we własnym punkcie widzenia aż do 15-14 roku życia. To znaczy ja w wieku lat 13 zaczynałem już myśleć o czymś takim właśnie, że dlaczego pewne moje zachowania są może bardziej takie chłopięce, dlaczego tak trudno mi się jest w ogóle znaleźć wśród dziewczyn, dlaczego ich problemy mnie tak bardzo nie interesują i dlaczego, i co jest ze mną, to też oczywiście część tej drogi coming outowej, co jest ze mną nie tak, że ten świat w ogóle nie jest dla mnie otwarty. To znaczy... Ale to się troszkę kłóci z tym, co przed chwilą powiedziałeś, że nie pamiętasz siebie w roli dziewczynki. Że nie ma takiego okresu, kiedy byłeś dziewczyną. Tymczasem przed chwilą powiedziałeś mi, dopiero w wieku 13-15 lat zaczęła się rodzić w tobie tożsamość chłopca. Ale wcześniej nie było we mnie tożsamości dziewczynki. Ja w ogóle... Kim znaczy, byłeś zatem? To jest bardzo ciekawe, bo ja używałem swojego imienia, używałem żeńskiego rodzaju gramatycznego, ale nie pamiętam w sobie tego powiedzenia tak, to jest oczywiste, że jestem dziewczynką. To było zawsze dla mnie coś bardzo dziwnego, coś takiego, co zostało przyjęte na zasadzie, no skoro wszyscy tak mówią, to chyba tak musi być. A rodzice? A rola matki, związku, matka-córka? To nie była jakaś próba znalezienia tożsamości? U mnie nie było takich relacji między rodzicami. Moi rodzice wychowywali mnie w ogóle w taki sposób, że bardzo pozwalali mi też wchodzić, może nie tyle eksperymentować, bo to nie było tak, że eksperymentowałem, ale na przykład moja ekspresja jakaś taka, czy ubiór, czy to jak wyglądałem, była w ogóle niestandardowa, była taka właśnie bardziej chłopięca niż dziewczęca. I na przykład moi rodzice w ogóle nie robili z tego problemu. I to jest coś, co na przykład jest też wiem, jest dość rzadkie wśród rodziców w ogóle, bo moi rodzice na przykład w ogóle nie przykładali uwagi do tego, w jaki sposób ja się ubieram, czy co robię. Pozwalali mi po prostu eksperymentować tym, pozwalali mi znaleźć się w tym świecie właśnie ubioru, jakichś ról płciowych, rozmów i tak dalej. No to dobrze trafiłeś, można powiedzieć. Ja jestem, tak naprawdę uważam, że jestem bardzo, znaczy miałem w ogóle bardzo duże szczęście i to, że pozwolono mi to eksplorować, że taką scenę pamiętam, to moja mama, kiedyś z nią rozmawiałem na ten temat, to też pamięta, bo to ona zwykle na przykład ubierała mnie do przedszkola. Ja pamiętam taką scenę, kiedy w wieku lat 5 czy 4, już dokładnie nie pamiętam, zresztą znam to właśnie bardziej z opowieści niż z własnej pamięci, natomiast był taka scena, w której ja mam iść do przedszkola i trzeba mnie ubrać, bo jeszcze nie umiałem się sam ubierać do końca. I mama mi zaproponowała, że da mi sukienkę i ja zrobiłem wielką scenę. To znaczy zacząłem krzyczeć, płakać i po prostu wrzeszczeć, tak powiem, na podłodze, tak jak znamy te Histeryczne sceny dzieci, które czegoś nie chcą robić, to ja to robiłem na przykład w takich sytuacjach. I wtedy rzeczywiście moja mama powiedziała, dobrze, jak nie chcę nosić, to nie będę zmuszać. Masz tu spodenki, masz tu swoją bluzę i idź do przedszkola, bo ja muszę iść do pracy. Jest taka powiedzmy bardzo praktyczne też podejście do tego, no po co będę zmuszać, jak nie chcę i robi problemy. Ale wiem też, że nie wszyscy rodzice są tacy i że istnieje pewnego rodzaju właśnie taka chęć też... Wtłoczenia w rolę, ale myślę, że to jest też tym, że bardzo często nie rozumiemy, skąd się bierze ta niechęć, albo się wręcz boimy tej niechęci, że jeśli dziecko nie chce ubierać tego i tego, to znaczy, że może coś z nim jest nie tak. To idzie nawet dalej, bo jest taki typ dziewczyn, który też pamiętam ze swojej młodości, dzieciństwa, tak zwane dziewczyny chłopaciary, które zawsze są na podwórku z chłopakami, które uwielbiają grać w piłkę. Te wszystkie takie, wiesz, dziecięco-chłopięce zabawy, a w ogóle nie są zainteresowane światem swoich koleżanek i przyjaciółek. Ale z czasem okazuje się, że to nie ma nic wspólnego z transseksualnością. Tymczasem w wielu przypadkach to są pierwsze oznaki. Podejrzewam, że mądrość twoich rodziców polegała także na tym, że prawdopodobnie mogli zdawać sobie sprawę z tego, że ty się w swojej płci źle czujesz. Znaczy ja myślę, że to po prostu było tak, że oni sobie zdawali sprawę, że to albo się skończy, albo pójdzie dalej i tak naprawdę nie mają na to większego wpływu, bo też trudno oczekiwać od tego, że jakoś zmienimy to, co dziecko lubi. To trochę jak czasami mówi się o tym, że dziecko na przykład chce zabawkę czerwoną, to powiesz nie, bo czerwono jest brzydkie i dasz mu niebieską. To nie zmieni faktu, że będzie lubiło niebieskie. Może będzie chciało sięgać po niebieską, bo myśli, że tobie po prostu będzie lepiej wtedy, że zyska aprobaty rodziców, jeśli zabawka będzie niebieska, a nie czerwona, ale to nie znaczy, że to dziecko lubi tę zabawkę, którą wybrało. A jak wyglądały twoje relacje z rówieśnikami? Czy też pamiętasz jakieś sytuacje, które były dla ciebie fajne, pozytywne, a w których się czułeś źle? Znaczy ja myślę, że to zależało tak naprawdę z kim spędzałem czas, bo był... Zresztą wydaje mi się, że moje życie można podzielić na takie różne okresy, bo był też ten taki okres w wieku lat 13-14, kiedy ja próbowałem zrozumieć, o co chodzi w tym takim żeńskim świecie i przez jakiś czas starałem się funkcjonować jako dziewczyna i miałem i takie kobiece ubrania i jakieś powiedzmy i też fryzurę, długie włosy i tak Skąd dalej. Skąd taka decyzja? Wszystko to było... Tak naprawdę to teraz już nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, ale wiem, że... Bo tak jakbyś chciał się znaleźć w tym ciele, którego nie akceptowałeś, jednak pójść w kierunku rozwoju jako młoda kobieta. Ja wydaje mi się, że to też nie do końca z ciałem ma związek, dlatego że tak naprawdę moja decyzja o tym, żeby coś zrobić swoim ciałem, poszła najpóźniej. Dla mnie najważniejsze było to bycie zaakceptowanym tym, jaki jestem. Natomiast mam wrażenie, że to jest to, co czytam też w różnych biografiach osób transpłciowych, które mówią, nie pasowało mi, ale jednak zdecydowałam się pójść w tę rolę, bo może okaże się, że jednak to jest coś, co mi się podoba, bo takie to też znam z tego, z mojej pracy jako naukowiec, czy też z mojej pracy w Fundacji Transfuzja, że te narracje czasami potrafią być, czy te w ogóle jak osoby transpłciowe opowiadają o swoim doświadczeniu, z tym jak odkrywały o tym, że to jest ta kwestia. Jeden z tych takich powtarzających się, nie we wszystkich oczywiście, bo to nie jest tak, ja nie mówię o tym, że większość czy mniejszość, ale powtarzające się jakieś takie schematy są takie, że w pewnym momencie ta odmienność była tak ciężka w radzeniu sobie na przykład z powodu tego, że społeczeństwo było nieakceptujące albo ten nacisk wewnętrzny czy zewnętrzny był taki duży, że jednak osoby zdecydowały się właśnie funkcjonować w tej płci, która została im przydzielona. Czy to dotyczy także ciebie? Czułeś rodzaj nacisku, że musisz pozostać w roli kobiety? Mam wrażenie, że w tym okresie między 13 a 16 rokiem życia na pewno to były takie te czasy gimnazjalne. To musiał być trudny dla ciebie też okres, ponieważ zacząłeś się zamieniać z dziewczynki w kobietę. Pewnie zaczęły rosnąć piersi. Ja właśnie nie mam takich żadnych wspomnień z tym, żeby moje ciało dostarczało mi traumy w taki sposób. To ważne. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd się to brało. Wiem, że w przeciwieństwie do właśnie innych osób, które o tym opowiadają, ja nie mam po prostu takiego momentu, kiedy odkrywam, o nie, to się zaczyna, jest mi strasznie źle. Natomiast pamiętam taki moment w wieku 17 lat, kiedyś to nawet opisałem w jednym tekście, który jest dostępny w pewnej książce, mogę potem o tym powiedzieć. W każdym razie opisałem to w ten sposób, że w wieku 17 lat w pewnym szedłem przez korytarz u moich rodziców w domu, który już był wtedy domem mojej mamy, po rozwodzie moich rodziców, było takie lustro w korytarzu i trzeba było z prawie każdego pokoju, w którym się przechodziło, żeby zejść na dół, trzeba było przejść koło tego lustra i ja pamiętam, że przeszedłem koło lustra, zobaczyłem, jak przechodzę, gdyby swoje odbicie, zatrzymałem się, odwróciłem się w kierunku lustra, popatrzyłem na siebie, jak wyglądam i powiedziałem sobie, czyli jednak jestem kobietą. To był taki moment w moim życiu w wieku lat 17, kiedy właśnie tak stanąłem i powiedziałem to sobie, na głos to powiedziałem i w tym momencie mówię, nie zgadzam się, nie, absolutnie nie. I to jest ten moment, który ja w zasadzie widzę jako taki moment tego ostatecznego coming outu, kiedy ja po prostu staję już jako praktycznie osoba, która już no raczej nie będzie rosła, raczej nie będzie się dalej rozwijała, może odrobinę jeszcze w wieku lat 17, tam do tego 21 roku życia, ale po prostu rzeczywiście staję i mówię sobie, o nie, coś trzeba z tym zrobić, bo to nie jest to. Super, to złapaliśmy ważny moment w twoim życiu, ale pozwoli, że jeszcze jednak zapytam o jedną ważną rzecz. Pierwsza menstruacja. Jak to przyjąłeś? Oj, to już też wiedziałem, że to przyjdzie w ogóle to pytanie, bo to jest też fajne pytanie. Ja oczywiście od razu powiem, że nie mam problemu o tym mówić, bo to też jest w tekście, który kiedyś napisałem, tak by to się odwoływał do tego, co kiedyś napisałem. Natomiast pamiętam dobrze, bo to było ponieważ ja byłem przygotowywany przez moją mamę do tego, że to się kiedyś stanie w moim życiu, to nie było tak, że to mnie zaskoczyło, to nie było tak, że to było coś, czego nie rozumiałem. Nawet robiliśmy takie sesje, że bardzo mnie fascynowały w ogóle reklamy podpasek, gdzie jest ten niebieski płyn, który w ogóle jest tam wylewany na tę podpaskę i co się dzieje i znika i ja po prostu mówię, dobrze, ja chcę w ogóle to spróbować, bo ja bardzo lubiłem chemię i jak się zachowują różnego rodzaju substancje i przedmioty. No więc w ogóle namówiłem mojej mamie, żeby mi pokazała, jak działa tampon, jak działa podpaska i to było bardzo fajne. Moja mama też, pamiętam, użyła jakiegoś roztworu, jakiegoś syropu, który właśnie miał odpowiedni kolor, bo to też tak mi mówiła, że nie będziemy używać czegoś niebieskiego, bo to jest nieprawdziwe i ty musisz zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, bo to tak czasami też ludzie mówią właśnie, że reklamy ich oszukują i to jest takie, może ten niebieski płyn jest taki najbardziej, największych oszustw. Oszust, tak. W środowisku reklam. Natomiast właśnie pamiętam, że ona mi to pokazała, no i ja wiem, okej, okay, no jest to no nic fajnego, ale może będzie dobrze. I pamiętam, że kiedy to się stało, to byliśmy bodajże dzień przed naszymi wielkimi wakacjami na Wyspach Kanaryjskich, które ja się strasznie cieszyłem i w ogóle to było moje marzenie wyjechać, bo to był też ciężki czas w szkole, dużo rzeczy się działo. No i to się stało właśnie dzień wcześniej i mówię sobie, o matko, dlaczego dzisiaj? Dlaczego kiedy mam jechać w ogóle na słońce, akwaparki, nie wiem co? I w ogóle to nie było w tym kontekście płciowym, to nie było w tym kontekście, bo też wiem, że sporo osób wychodzi z założenia, że aha, to jednak znaczy, że wszystko jest okej, w tym sensie, że biologicznie te organy działają, skoro jest ta menstruacja, czyli to jest dalsze potwierdzenie tej powiedzmy płci nadanej. Ja w ogóle nie miałem takiego pojęcia, dla mnie było ważne to, że moje wakacje są skończone i już po prostu nie mam możliwości się tak dobrze bawić, jak mi się wydawało. I to było moje najgorsze zmartwienie wtedy. Więc też no pewnie zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałeś, tak naprawdę. Tak, to zaskakująca odpowiedź, ale dobrze, wobec tego proponuję, za chwilę wrócimy do owego momentu, kiedy jako 17-letnia dziewczyna patrzysz w lustro i mówisz, nie, tak dalej być nie może. Zagrajmy pierwszą piosenkę. Zespół nazywa się Against Me. Against Me, tak. Zespół nazywa się Against Me i piosenka pochodzi z ich 6. albumu. Album cały nazywa się Transgender Dysphoria Blues i opowiada o tym, jak wokalistka tej punkowej zresztą, tego punkowego zespołu, Laura Jane Grace, radzi sobie z tym, że jest transpłciową kobietą i zaczyna funkcjonować jako kobieta, podczas kiedy i społeczeństwo i jej fani przede wszystkim myśleli, że była mężczyzną przez ten cały czas. Wiktor Dynarski, dziś gościem Godziny Prawdy. Doszliśmy do ważnego momentu, kiedy ma 17 lat, jest dziewczyną i w pewnym momencie decyduje, że to nie jest to ciało, na które się zgadza. To narastało w tobie? Ja myślę, że to w pewnym sensie narastało, bo ja też zacząłem używać pewnego rodzaju, to tak ładnie powiem, akcesoria kulturowe męskie. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że zacząłem takie zmiany na przykład w ubiorze, które były takie bardzo, bardzo delikatne. To było na przykład, nie wiem, noszenie bokserek, kupowanie męskich perfum. Co ciekawe, w ich wyborze doradzała mi mama w ogóle, bo powiedziała mi, że chcę męskie perfumy na urodziny, to też wybrała mi zapach, który zresztą nosiłem bardzo długo, bo bardzo mi się podobał, więc jak gdyby to, powiedzmy, wsparcie rodzicielskie gdzieś tam było. Moja mama w ogóle była świadkinią tego, czy świadkiem tego, co się działo ze mną po tym czasie. Moi rodzice byli po rozwodzie, więc mój tata nie był na co dzień. Ja z nim też nie rozmawiałem na ten temat, co się dzieje. Mhm. Dopiero później zaczęliśmy o tym rozmawiać, kiedy ja zacząłem być na studiach i wtedy w zasadzie odzyskaliśmy taki codzienny, lepszy kontakt i mogłem o tym z nim rozmawiać. I wydaje mi się, że ten moment przy tym lustrze to już było takie apogeum tego wszystkiego, co się działo. I od tego już poszło w zasadzie z górki, to znaczy od razu w zasadzie, ja zresztą miałem dostęp do internetu już wcześniej nawet, chociaż wtedy w ogóle się nie zajmowałem tym tematem. W momencie, kiedy się stało, kiedy ta scena z lustrem trochę tak odwróciła moje myślenie i powiedziałem sobie, że przecież mogę coś z tym zrobić, chyba da się coś z tym zrobić. W tym samym czasie też ja miałem taki zwyczaj, że oglądałem takie filmy dokumentalne zwykle na Discovery, który chyba był jedynym kanałem, który mieliśmy, jeśli chodzi o takie filmy dokumentalne, i zdarzyło się, że w ciągu chyba w odstępie 2 tygodni poszły 2 filmy dokumentalne, które próbowały też zastanawiać się nad tym, jak się rozwija ludzka seksualność i ludzka tożsamość płciowa. Jeden program był właśnie o orientacji seksualnej, a drugi był o transseksualności, o tożsamości płciowej. I pamiętam, że obydwa były bardzo dla mnie ciekawe, bo one pokazywały te historie chłopczyc właśnie. Jeden film kończył się takim wnioskiem, że chłopczyce są lesbijkami, a drugi kończył się, że chłopczyce mogą być również być mężczyznami. I ja wiedziałem, że nie jestem lesbijką, to w ogóle nigdy jakoś taka tożsamość we mnie nie zaistniała. Po prostu ten film też mi otworzył oczy, zacząłem czytać w internecie o transseksualności, o transpłciowości, zalogowałem się na fora, na czaty. Poznałem w ogóle mnóstwo ludzi przez internet i dowiedziałem się, co można z tym zrobić, i powiedziałem sobie, że... No i tak wydaje mi się, że pod koniec tego, że to kilka miesięcy trwało takie studiowanie, szukanie siebie, wydaje mi się, że po kilku miesiącach po prostu powiedziałem sobie, okej, to jest droga, którą ja wybieram i tak będzie. Muszę ci jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo z tego, co mówisz, to twoje życie do tej decyzji nie było jakimś życiem z ciągłą traumą, z konfliktem ze środowiskiem, z poczuciem wyobcowania, nieszczęścia i bólu istnienia. Często tak my, patrząc na osoby transseksualne, mamy takie poczucie, jak oni musieli strasznie cierpieć. Tymczasem twoja opowieść mówi o spokojnym dojściu do jakiegoś momentu, kiedy decydujesz, nie będę dziewczyną. Moja opinia jest dobra, prawdziwa? W moim życiu były różne okresy, tak naprawdę. Znaczy, na pewno nie mam doświadczenia wielkiej traumy, bo byłem też w podstawówce i w gimnazjum, byłem raczej osobą lubianą, bo potrafiłem sobie po prostu zjednywać ludzi. Mało kiedy byłem samotny, byłem raczej taką osobą, która dużo gadała, może nie broiła, od brojenia miałem swoich ludzi, że tak powiem. Ale po prostu robiliśmy robiliśmy różne rzeczy, więc ja miałem swój krąg znajomych, z którymi się spotykałem, z którymi coś robiłem. Ale nie byłeś w roli dziewczyny. Rozumiem, że miałeś wokół siebie dziewczyny, bo tak jak patrzę na gimnazjum czy na podstawówkę, to pamiętam, że takie podziały trochę były. Jak ty się sytuowałeś? W szkole podstawowej miałem jedną bardzo dobrą przyjaciółkę, najlepszą przyjaciółkę, ale oprócz tego trzymałem się z chłopakami. Z chłopakami nie wchodziłem w takie relacje bliskie, że rozmawialiśmy o wszystkim. Miałem jedną do tego przyjaciółkę, ale też z chłopakami się trzymałem. Ja oglądałem te same seriale, co oni. Mhm. Grałem w podobne gry, w karcianki. My byliśmy takimi troszeczkę taką grupą właśnie mniej sportowych osób, bardziej takich oglądających filmy, grających w gry i tak dalej. Miałeś żadnych problemów społecznych z powodu tego, jak funkcjonowałeś? Jakiegoś odrzucenia, naznaczenia? Zastanawiam się. Wydaje mi się, że podstawówka i gimnazjum tego raczej nie było. Tak wydaje mi się, że to bym raczej pamiętał, takiego tego typu odrzucenie. Raczej, jeśli chodzi o jakieś takie problemy, jakie miałem, bo też jeśli mówimy o tematce znęcania się, czy tego, jak czasami się dzieci śmieją z innych dzieci. Ja na przykład miałem problem, dlatego że byłem otyłym dzieckiem i to był największy problem. Bardziej to było moim traumatycznym problemem dzieciństwa i wchodzenia w relacje szkolne niż cokolwiek innego. Bo jakaś tam odmienność, trzymanie się z chłopakami, z dziewczynami, to jak gdyby nie był problem. No tak. Było to, że byłem dzieckiem otyłym. To prawda, grubym dziewczynom nigdy nie było łatwo. To jest... No nie tylko dziewczynom. Wydaje mi się, że w ogóle otyłość jako taka wśród dzieci jest w ogóle tematem niezrozumianym i na przykład dorosłym się wydaje, że jak powiedzą dziecku, że jest grube, to cokolwiek zmieni, podczas gdy tak naprawdę to nakręca spiralę depresji i to bardzo chętnie chciałbym powiedzieć właśnie dzisiaj, że jeśli macie w swoim środowisku grube dziecko, które jest otyłe albo które ma nadwagę, błagam, nie mówcie mu tego, bo ono to doskonale wie i wcale nie jest mu łatwo, jeśli się mu to przypomina. Kolejna dygresja Wiktora, ale wracajmy do tej ważnej chwili. Masz 17 lat, uruchamiasz w sobie proces decyzji, bo wiesz już, że tożsamość masz męską. Czujesz się młodym chłopakiem, ale wyglądasz jak młoda dziewczyna. Co zatem robisz? Na początku właśnie nie obcinam włosów, bo wydaje mi się, że takie pierwsze to byłoby obcinam włosy i idę dalej. Właśnie nie, ja miałem przez długi czas w ogóle bardzo, bardzo długie włosy. Chodziłem w takiej kitce. Trochę wyglądałem właśnie jak... Co zresztą było prawdą, bo słuchałem kiedyś zespołów metalowych, więc taki metalowiec raczej. Zacząłem się ubierać bardziej męsko, zacząłem rozmawiać o tym z moimi przyjaciółmi, osobami, które były mi wtedy bliskie. Dużo w ogóle działałem w internecie, pisałem opowiadania z różnymi osobami przez internet, byłem na forach internetowych, tam zacząłem używać rodzaju męskiego. W tych kręgach to zostało w ogóle bardzo dobrze przyjęte. Już wtedy pojawiło się imię Wiktor? W ogóle imię Wiktor to się pojawiło jeszcze o wiele wcześniej. Wydaje mi się, że jak miałem jakieś 11 lat, bo raczej ja go nie używałem jako swojego, natomiast kiedyś odkryłem w piwnicy domu moich rodziców taką książeczkę, one to były takie, nie wiem, moja pierwsza książeczka, takie to, co mają dzieci, książeczka, którą się kupowało jeszcze jak się jest w ciąży i tam jest taka możliwość, że jeśli będzie dziewczynka, to będzie miała na imię taki tak, a jeśli będzie chłopiec, to będzie miał na imię taki tak. I w tej części chłopięcej tam było napisane, że będzie miał na imię Leszek i to było dla mnie okropne, bo jak zobaczyłem to imię, mówię sobie, Boże, Leszek to jest straszne imię, nie chciałbym mieć na imię Leszek i powiedziałem sobie, lepiej byłoby Wiktor. Wiktor to jest bardzo fajne imię. I tak zostało, znaczy to ja nie nadałem sobie tego imienia wtedy, ale wiedziałem, że gdybym był chłopcem, to bym chciał mieć na imię Wiktor. To imię jakoś tak w ten sposób zaczęło u mnie funkcjonować i potem jak się zarejestrowałem na tak zwanym niebieskim forum, takim forum właśnie o transseksualności, to wtedy właśnie zarejestrowałem się jako Wiktor na tym forum. Pasuje do ciebie zdecydowanie. Ładnie brzmi poza tym, bo się kojarzy ze zwycięstwem. Dobrze, zatem zaczynasz szukać wiedzy na temat transseksualności. Sam już wiesz, że musisz coś z tym zrobić, że nie chcesz dalej iść w stronę tożsamości kobiety, bo ty jesteś mężczyzną. Co trzeba zrobić w takim momencie, żeby rozpocząć inne życie? Poza ubraniem się, bo wiesz, bo to są łatwe rzeczy, mówisz. Włosy zostawiłeś, ale chodzisz ubrany po męsku, pachniesz męskim zapachem, masz fajnych kumpli. Ale to jeszcze nie to. Nie, to w ogóle jest tak naprawdę początek, bo jeszcze ja na przykład w pewnym momencie włosy ściąłem, dlatego że posiadanie długich włosów nawet w kitce w ogóle nie dawało mi niczego, jeśli chodzi o takie bycie uważanym za mężczyznę i też męski ubiór różny też nie do końca to daje, bo też zależy od tego, kto ma jakieś, że tak powiem, predyspozycje fizyczne. Wtedy jak zacząłem o tym czytać, to jeszcze na przykład nie zacząłem, bo też takie klisze funkcjonują jakieś kulturowe, czy nasze skojarzenia w ogóle z transseksualnością w tę stronę są takie, że się wiąże piersi, że się ukrywa się biust. Ja tak. Też to zacząłem robić, ale dopiero później. Jakoś tak wydaje mi się, dopiero na studiach zacząłem to robić, bo tak to wcześniej nie byłem w ogóle w stanie tego jakoś w sobie rozpocząć. Miałem jakieś takie próby, jak miałem te 18 lat, 19 jeszcze przed studiami, żeby zacząć to robić, ale moje warunki fizyczne były takie, że nawet jak bardzo to próbowałem robić, to było widoczne. Ale cały czas jesteś panią dynarską. Maturę robisz jako dynarska. Tak, maturę robię na stare dane, oczywiście. Maturę robię na stare dane i dopiero... to, czego się dowiaduję właśnie ze strony internetowej, wiem, że muszę zacząć szukać lekarza, który mi pomoże. Wcześniej w ogóle, w wieku lat 16, byłem też u psychologa, który niestety okazał się absolutnym niezrozumieniem tematu, który trochę też mnie, czy 16, czy 17, właśnie chyba w 17 jeszcze, już po tym tej całej kwestii z lustrem, wtedy właśnie ten psycholog sprawił, że trochę też ucichłem w tym temacie, bo on jakoś nie potrafił mnie zrozumieć, ale po tym przestudiowaniu tematu powiedziałem sobie, że jest czas na to i jest miejsce na to, żeby to zrobić i to będzie czas studiów. Po maturze poszedłem na studia na Uniwersytecie Warszawskim i tam zacząłem to robić. I w lutym, zaraz po rozpoczęciu roku akademickiego, miałem pierwszą wizytę u lekarza seksuologa, którego zadaniem było zdiagnozować u mnie transseksualizm, czyli utwierdzić mnie w tym, że jestem kim jestem i poprowadzić to tak zwane leczenie dalej. A społecznie funkcjonujesz jeszcze cały czas jako kobieta? Społecznie funkcjonuję różnie. Zależy od tego, kto mnie zna, z kim rozmawiam i jak to wygląda. Na uczelni funkcjonuję wtedy jako kobieta. Wśród znajomych, bliskich mi osób funkcjonuję jako Wiktor. Część rodziny tak, część rodziny tak. Rodzice wiedzą i wspierają i też uczą się tego, co to znaczy i przez co ja będę musiał przejść. I rozmawiamy właśnie o tym. Tata mówi, że bardzo chce, żeby to potwierdził lekarz, bo zależy mu na tym, żeby to była decyzja, która jest w ogóle przemyślana. Mama mówi, okej, tylko może poczekaj z tym lekarzem, bo może jest za wcześnie. Ja mówię, nie, idę teraz, mam 19 lat, jestem już dorosły i idę. Moja mama chciała, żebym poczekał do 21 roku życia. Ale ja powiedziałem sobie, że nie dam rady już po prostu, że to już za dużo, byłoby za długo. To jest pierwszy rok studiów. Na trzecim roku studiów już zaczynam funkcjonować jako mężczyzna oficjalnie wszędzie. Nie w systemie studenckim, bo nie mam jeszcze zmienionych danych, ale na początku czwartego roku, jeszcze przed rozpoczęciem czwartego roku studiów, zmieniam dane osobowe, one są zapisywane w systemie studenckim i od teraz jestem już Wiktorem Dynarskim kompletnie. Druga piosenka. Anthony? No na pewno. Musi być. A zatem jedna z piosenek Anthony and the Johnsons. Oh, thank you for your love. Thank you for your love. When I was falling in the seizure of pain. Oh, thank you for your love. Wiktor Dynarski opowiada Państwu o swojej historii, o tym, że mając lat 19 potwierdził u lekarza, że musi zmienić płeć. W wieku lat 19 to się dopiero zaczęło. To zostało potwierdzone tak naprawdę dopiero po roku diagnostyki otrzymałem diagnozę transseksualności i po roku rozpocząłem terapię hormonalną. Wydaje mi się, że po około roku tej terapii wykonałem tak zwaną pierwszą operację, czyli rekonstrukcję klatki piersiowej i potem zmieniłem dokumenty w tym samym roku. I cały czas byłeś bombardowany męskim hormonem? Tak, ale oczywiście to zażywanie hormonów jest pod kontrolą lekarską i to się odbywa też, znaczy lekarz zapisuje dawki, to zależy też od tego, kto do jakiego lekarza pójdzie. Mój lekarz na przykład nie kazał mi robić testów endokrynologicznych, przepisał jak gdyby arbitralnie jakąś dawkę, natomiast ja robiłem sam dla siebie co jakiś czas testy mhm. hormonalne, żeby sprawdzić, jak mniej więcej się rozkłada ten poziom i czy nie biorę za dużo, czy tego nie ma. Czy to był proces gwałtowny, bardzo dynamiczny, bo tak, zrobiłeś operację klatki piersiowej, brałeś dużo hormonów, pewnie zaczął ci się zmieniać głos, bo dziś brzmisz bardzo męsko i wyglądasz bardzo męsko. Czyli w ciągu zaledwie kilku lat, bo dziś masz lat 27, rzeczywiście dokonał się proces przemiany. Czy on był bolesny? Ja może powiem od razu, że w tę stronę to się odbywa bardzo szybko. To znaczy o wiele łatwiej jest wprowadzić zmiany, które wprowadza testosteron, niż wprowadzać zmiany, które wprowadza estrogen, jeśli na przykład długo żyliśmy z testosteronem jako głównym naszym takim hormonem płciowym. Natomiast to jest tak, że ponieważ ja byłem pierwszy rok na hormonach, to wtedy też jeszcze przed operacją klatki piersiowej, to głos mi się zaczął bardzo, bardzo fajnie, szybko zmieniać. To wydaje mi się, że głos w ogóle najszybciej mi się zmienił. W ciągu kilku miesięcy ja też przeszedłem przez mutację, tylko która trwa o wiele krócej w naszym przypadku, bo też to nie jest taki okres dojrzewania długi, tylko taki przyspieszony okres dojrzewania. I to pamiętam też, że mój tata się z tego strasznie śmiał, bo żeśmy szli po ulicy i zacząłem coś mówić i w taki sposób, a potem jeszcze niżej. Klasyczna mutacja. Klasyczna mutacja, więc też kolejne takie, powiedzmy, ciekawe doświadczenie w życiu. Ja się czasami śmiałem, że w zasadzie miałem podwójne dojrzewanie. Raz tak. I to w ten sposób wyglądało. Wydaje mi się, że w mojej sytuacji nie było tak naprawdę jakichś tam bolesnych rzeczy. Fajna rzecz była taka, że jak zacząłem brać hormony, to najwięcej zmian się dokonało w wakacje. I ponieważ ja kończyłem wtedy na drugim roku szybciej egzaminy, więc byłem 4 miesiące poza szkołą i kiedy wróciłem, już miałem brodę, kiedy wróciłem do szkoły. No właśnie, masz zupełnie gęsty zarost. I już miałem brodę, kiedy wróciłem do szkoły. Ona może nie była taka gęsta jak teraz. Teraz to jest już kilka lat minęło. Natomiast pierwsza rzecz, jaką zrobiłem właśnie tego pierwszego dnia, to poszedłem na rozmowę z prodziekanem do spraw studenckich i pokazałem siebie i powiedziałem, to jest to, co się dzieje. Pomóżcie mi sobie z tym poradzić w sensie danych osobowych, dopóki nie będę mieć zmienionych dokumentów, bo to też jakiś czas trwa. No i zostało powiedziane, dobrze, proszę powiedzieć prowadzącym, żeby zmienili listy u siebie, a my na pewno sobie z nimi porozmawiamy. I pamiętam właśnie, że na moim wydziale nie było żadnego problemu. Wszyscy byli po prostu bardzo otwarci. Wszyscy wiedzieli w ogóle, kim ja jestem. Z panem w bibliotece na przykład nigdy o tym nie rozmawiałem. On zawsze przyjmował książki ode mnie i zawsze rewersy przyjmował na moje już nowe dane, które nie funkcjonowały, podparte moją legitymacją. Nie było żadnego problemu, więc wydaje mi się, że moja tranzycja, bo tak nie mówimy o transformacji, raczej mówimy o tranzycji, moja tranzycja nie była okupiona cierpieniem, nie była okupiona odrzuceniem, bo byłem w stanie sobie zapewnić po prostu ten pozytywny aspekt tych ludzi dookoła mnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że takie odrzucenia, które były, to były i tak osoby z liceum, które mnie nigdy nie lubiły, więc nic nie straciłem. Bo ja funkcjonowałem trochę tak, jako taki ten szalony lewak w liceum, więc osoby, które mnie nie lubiły, i tak mnie wciąż nie lubią. I na studiach bodajże jedna osoba mojego towarzystwa nie lubiła, ale to no nic na to nie poradzę, mimo że nie jest moim znajomym i nie będzie nigdy, prawdopodobnie. Nie, fajnie ci się ułożyło. Jesteś naprawdę w czepku urodzony, bo i rodzice znakomici, i otoczenie. Ta twoja droga do tego, że jesteś dziś Wiktorem, była fajna, tak myślę, z tego, co opowiedziałeś. Powiedz, czy to cię sporo kosztowało finansowo? Znaczy nie. Wydaje mi się, że takie moje szacunki, jeśli chodzi o cenę, kiedy ja zaczynałem, to testosteron był jeszcze w ogóle bardzo, bardzo tani. bo kiedyś kosztował 5 zł za czy tam 6 za całe opakowanie, potem już teraz chyba kosztuje 80, już nawet nie pamiętam ile teraz kosztuje, ale to były hormony, w ogóle wyszło mi bardzo tanio, a operacja też w granicach, wydaje mi się, wtedy jeszcze 4000 zł. Teraz wiem, że ceny są aż do 12 tysięcy i po prostu z perspektywy mojej finansowej cieszę się, że to się odbyło właśnie 6 lat temu, bo zaraz będzie 6 lat w lutym, że 6 lat temu niż właśnie teraz, bo wiem, że teraz to byłoby niesamowicie obciążające finansowo i to jest niestety mankament tego. No bo to nie jest refundowane. Kiedyś było. Było w latach jeszcze do lat 90. i w zasadzie no, my jako fundacja staramy się wprowadzić refundację, też pamiętając o tym, że tych osób nie jest tak dużo, żeby to obciążało budżet, tak jak inne rzeczy obciążają, i też pamiętając o tym, że nie każda osoba może sobie na to pozwolić, a to nie są operacje plastyczne w tym sensie, że ludzie to robią dlatego, że im się to chce robić albo że robią to od niechcenia. My robimy to, żeby funkcjonować, robimy to, żeby po prostu być w zgodzie ze sobą i żeby być szczęśliwi. A jeśli będziemy szczęśliwi, możemy, jak to tak ładnie ująć, możemy uczestniczyć w społeczeństwie, możemy brać w nim udział, możemy zarabiać pieniądze, które trafiają do budżetu państwa, więc moim zdaniem państwu polskiemu powinno zależeć na tym, żebyśmy byli szczęśliwi, bo jeśli nie zarabiamy w szarej strefie, tylko zarabiamy zwykłe pieniądze, dokładamy się do ZUS-u, jest o wiele lepiej. Ładnie, może, ładnie. Może nie jest nas dużo, ale wydaje mi się, że ziarnko do ziarnka, prawda, w kwestiach budżetowych. I zbierze się wiarka. Wiktorze, tak, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dużo bardzo wiedzy, myślę, przemyciłeś w tej rozmowie i dla słuchaczy Trójki to pewnie ważna rozmowa. Na koniec powiedz, jesteś dzisiaj szczęśliwym młodym człowiekiem, 27-letnim Wiktorem Dynarskim. Czym się zajmujesz? W tej chwili prezesuję Fundacji Transfuzja, a oprócz tego robię doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Z jakiego przedmiotu? Z nauk społecznych, mówiąc bardzo szeroko, i to pewnie wszystkich zdziwi, ale właśnie robię doktorat z transpłciowości, a dokładnie badam to, w jaki sposób transmężczyźni, czyli takie osoby jak ja, w jaki sposób funkcjonują w społeczeństwie polskim w porównaniu ze społeczeństwem słowackim, ponieważ ja przez jakiś czas mieszkałem również na Słowacji. Ciekawe. A na koniec powiedz nam jeszcze, czym się zajmuje Fundacja Transfuzja? Fundacja Transfuzja zajmuje się przede wszystkim wsparciem osób transpłciowych. Organizujemy grupy wsparcia w całej Polsce. Organizujemy pomoc psychologiczną, pomoc prawną, pomoc społeczną. Działamy na rzecz ustawy o uzgodnieniu płci, żeby wreszcie w Polsce uzgodnienie płci, czyli ta prawna zmiana, była dobrze uregulowana i żeby istniało prawo, które dobrze te perspektywy określa. I też działamy w kwestiach antydyskryminacyjnych, żeby po prostu osobom transpłciowym żyło się lepiej. I działamy w pomocy społecznej, na przykład pracujemy z osobami, które nie mają pracy, które są bezdomne, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy, więc mam nadzieję, że dzięki tej audycji uda nam się dotrzeć do tych osób, które na przykład nie wiedzą, co zrobić. Więc jeśli mogę, tak, zaproszę na stronę www.transfuzja.org. Co uczynił Wiktor Dynarski, gość dzisiejszej Godziny Prawdy. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo.